मोरे मन का मंदिर आरे आरे आ ओ सजना रे आरे आ तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर आरे आरे आ आरे आ आरे आ ओ सजना रे आरे आ आरे आ आरे आ कलियों का श्रृंगार करें फूल चमन से महक पवन से लहरें तट से प्यार करें मैं अकेला पंछी जैसा मैं अकेला पंछी जैसा तेरे मन का बसेरा तेरे बिन सोना मोरे मन का मंदिर आरे आरे आ आरे आ आरे आ ओ सजना रे आरे आ आरे आ आरे आ पल पल उम्र चली है जाने कहां पर मैं ठहरा एक जगह पर बाट निहारूं तेरी यहां मेरे साथी होगा कहां मेरे साथी होगा कहां मधुर मिलन तेरा मेरा तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर आरे आरे आ आरे आ आरे आ ओ सजना